तेरे गुण गावा, तेरे गुण गावा

जी के जीवना मोहिना Ram Kusaiya, nabisara moko tu nabisara moko tu nabisara moko tu nabisara moko tu nabisara tu nabisara ramaiya tu nabisara ramaiya tu nabisara ramaiya tu nabisara gusare ramaiya na bisare ramaiya alavanti eh pram jo hai alavanti eh pram jo hai alavanti eh pram jo hai alavanti eh pram jo hai mujhe upar sab ko नानक आए पे शरणाए नानक आए पे शरणाए मोको तू ना बिसा मोको तू ना बिसा मोको तू ना बिसा मोको तू ना बिसा तू ना बिसा रे मेरे साईं मेरे साईं जाए तुम करो दया मेरे साए मेरे साए तुम करो दया मेरे साए मेरे साए मेरे साए मेरे साए मेरे साए तुम करो दया मेरे साए मेरे साए तुम करो दया मेरे साए ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर सदा सदा खुद त्याई सदा सदा खुद त्याई मेरे साई मेरे साई मेरे साई मेरे साई तुम करो दया मेरे साई मेरे साई तुम करो दया मेरे साई परमा आनंद रूप रब यो सब में दे अनंत रूप रब यो सब में दे जत तक पे को जाई जत तक पे को जाई मेरे साईं मेरे साईं तुम करो दया मेरे साईं तुम करो दया मेरे साईं ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर सदा सदा तुझ प्यारी सदा सदा तुझ प्यारी मेरे साईं मेरे साईं मेरे साईं तुम करो दया मेरे साईं मेरे साईं तू करो दया मेरे साईं प्रभु के मन पाई जो प्रभु के मन पहा नाम जो पत तृष्णा सब पूजी है नाम जो पत तृष्णा सब पूजी है नानक तृप्त अबाई नानक तृप्त अबाई मेरे साईं मेरे साईं मेरे साईं मेरे साईं तुम करो दया मेरे साईं मेरे साईं तुम करो दया मेरे साईं तुम करो दया मेरे साईं करो दया मेरे साईं ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर सदा सदा तुझ प्यारे तुम करो दया मेरे साईं विसर नहीं दातार अपना नाम दियो गुण गावा दिन रात नानक चाहे तुम करो दया साईं दो कर जोड़ मांगो एक गाना साहिब तुठे पावा सास सास नानक आराध आठ पहर गुण गावा तुम करो दया मेरे साईं विन तुझ घर जे मंगना विन तुझ घर जे मंगना सिर दुखा के दुख देह नाम संतोखिया उतरे मन की भुख गुरवण तण हरिया कीतिया नानक क्या मनुख तुम करो दया में साईं हम पीखक भेखारी तेरे है दाता हाँ दयाल नाम देहु मंगत जन को सदा रहो रंग राता तुम करो दया मेरे साईं ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर सामत देहो दयाल प्रभ जित तुम्हें अराधा नानक मंगे दान प्रभु रेन पग सागा तुम करो दया मेरे साईं दिन रैन सास सास गुण गावा दिन रैन सास सास गुण गावा जे स्वामी तुद पावा नाम तेरा सुख नानक मांग साहिब तुठ पावा तुम करो दया मेरे साईं आखा जीवा विसरे मर जाओ आखने ओखा साचा लाओ साच नाम की लागे भूखत भूख खाए चले सो क्यों विसरे मेरी माए सो क्यों विसरे मेरी माँ है साचा साहे साच लाए तुम करो दया मेरे साई ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर सदा सदा तुझ प्यारी सदा सदा तुझ प्यारी मेरे साईं मेरे साईं मेरे साईं तुम करो दया मेरे साईं मेरे साईं तुम करो दया मेरे साईं मेरे साईं तुम करो दया मेरे साईं मेरे साईं मेरे साईं मेरे साईं तुम करो दया मेरे साईं तुम करो दया मेरे साईं मेरे साईं तुम करो दया मेरे साईं मेरे साईं मेरे साईं मेरे साईं दिन राती आराधो प्यारो दिन राती आराधो प्यारो निमकना की जयती ना निमकना की जयती ना दिन राती प्यारो दिन राती हालत प्यारो संत सेवा पाप निलाये त्याग मान वकीला संत सेवा कर पाप निलाये त्याग मान हठीला निमकना की जयतीला निमकना की जयतीला दिन राती आराधो प्यारो दिन राती आराधो प्यारो निमकना की जयती ला निमकना की जयती ला दिन राती आराधो प्यारो दिन राती आराधो प्यारो मोहन प्राण मान रगीला मोहन प्राण मान रगीला बास रहे हियरे के संग बास रहो हियरे के संग देख मोहे मन लीला निमकना की जय पीला निमकना की जय पीला बिन रती हरा दो प्यारो राती बड़ा तो प्यारो निमकना की जय पीला निमकना की जय पीला दिन राती बड़ा तो प्यारो दिन राती हरा दो प्यारो जिस सिमरत मन होत आनंद उतरे मन हो चंगीला मिल बेटी में बरन न जागो नानक परे परीला निमकला की जय की जय पीला दिन राती हरा दो प्यारो दिन राती हरा दो प्यारो निमकना की जय पीला निमकना की जय पीला दिन राती हरा दो प्यारो दिन राती हरा दो प्यारो दिन भी गावो रैनी गावो दिन भी गावो रैनी गावो गावो सास सास रस नारी सत संगत में विश्वास हो हर जीवत मर्त संगारी दिल राती आराधो प्यारो उठत बैठत सोवत जाग हे मन तुझे चितारे सुख दुख इस मन की फिरता तुझ ही आगे सारे दिल राती आराधो प्यारो सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन माहे मिटावो दिन राती आराधो प्यारो सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन माहे मिटा सिमरो जास दिसंबर एक नाम जपत अगणत बने वेद पुराण सिमरत सोदा की ने राम नाम इकया खिलकत जिस जी बसा ताकि महमा गली लया काकि एक दर्श सुहाग नानक उन संग मोहे उधारो दिन राती हरा दो प्यारो दिन राती हरा दो प्यारो दिन राती हरा दो प्यारो वड़ा तेरा दरबार सच्चा तुद तखत सिरशाह पातशाह नेह चल चोर छत थोड़ी बड़ी होगा पार तेरा मर्तबा धर्म करण जिन जा भूल बुरा जी अंदर जी सब कुछ जानदा सब तेरे वश तेरा घर बुला तेरे घर आनंद बधाई तुद घर नाल में तके जपने आप जर सर्व कला भरपूर जी से जत कता नानक दासन दा तुद आगे बिन बता तेरा तेरा जी तेरा नाम सतगुण है पौड़ी वड़ी हुवड़ा पार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक न जापन करतबा जिया अंदर जियो सब किछ जानना सब किछ तेरे वस तेरा करपला तेरे घर आनंद बधाई तुद घर मान महता तेज अपना पजर सर्व कला परपूर विसे जत कता नानक दासन दास तुद आगे बिन बता श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता तरत मत जब सुरात दोए दाई दाए खेले सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया बच धर्म हदूर करनी आपो आपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया गए मुशकत घार नानक ते मुख उजले केति छुट्टी ना जिन्नी नाम ते आया गए मुशकत घार नानक ते मुख उजले केती छुट्टी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।